Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wznowiono poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli łódką na jezioro koło Nidzicy. Środa jest czwartym dniem akcji. Trwa cyberatak na dużą skalę wymierzony w kluczowe banki Rosji. Do ataku przyznaje się ukraiński wywiad wojskowy. Katastrofa samolotu w Nepalu. 18 osób zginęło. Przeżył tylko pilot. Policjanci i strażacy wznowili poszukiwania dwóch mężczyzn na jeziorze Kownatki koło Nidzicy. Policja dostała zgłoszenie w niedzielę wczesnym popołudniem o zaginięciu dwóch mieszkańców powiatu pabianickiego. Z przekazanych informacji wynikało, że wypłynęli na jezioro Kownatki łódką w sobotę i od trzeciej w nocy nie było z nimi kontaktu. Sprawdzano brzegi jeziora, a dno przeszukiwano za pomocą sonara. W akcji brał udział także helikopter oraz dron. Do tej pory nie znaleziono ani łódki, ani mężczyznę. Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który pijany wiózł autem swoje niespełna 3-letnie dziecko i spowodował wypadek. 53-latek stracił panowanie nad kierownicą, wjechał do rowu i dachował. Dziecko zostało ranne, mówi Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawowanie funkcji jest czasowe. Pan prokurator... Dziecko zostało niezwłocznie przetransportowane do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 53-latka. Okazało się, że mężczyzna ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca został zatrzymany, osadzony w lubartowskiej komendzie. Poza karą więzienia mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Ze stanowiska naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie odwołany został Piotr Krupiński. Prokurator prowadził takie znane sprawy jak sprawa Iwony Cygan czy Iwony Wieczorek. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk stwierdził, że misja prokuratora Krupińskiego w pełnieniu tej funkcji się skończyła, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawowanie funkcji jest czasowe. Pan prokurator krajowy uznał, że misja pana Krupińskiego w zakresie sprawowania tej funkcji zakończyła się. Nie musi wskazać powodów, dla których ta decyzja została podjęta. Prokurator Adamiak dodaje, że Piotr Krupiński pozostaje referentem spraw, które prowadzi i odwołanie go nie wpłynie na jakość tych postępowań. Chodzi tu m.in. o sprawę o kryptonimie Skóra. Trwa zorganizowany przez ukraiński wywiad wojskowy cyberatak na dużą skalę, który sparaliżował pracę kluczowych instytucji bankowych i systemów płatniczych w Rosji, informuje portal Ukraińska Prawda. Rosyjskie władze przyznały, że doszło do cyberataku, nazywając go dziełem hakerów motywowanych politycznie. Ukraiński wywiad podkreślił, że atak trwa. Na Litwę dotarły pociski Javelin o wartości 7 milionów dolarów. Resort obrony w Wilnie podał, że to kolejna taka dostawa, która wzmocni litewskie siły zbrojne. W maju wojsku zostały przekazane pociski o wartości ponad 16 milionów dolarów. Javelin jest pociskiem przeciwpancernym produkowanym przez Stany Zjednoczone. Działa w myśl zasady odpal i zapomnij, dlatego że po wystrzeleniu naprowadzany jest za pomocą własnej głowicy termowizyjnej. W komunikacie litewskiego Ministerstwa Obrony czytamy, że ten zakup w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia zdolności obronnych Litwy, a także długoterminowego wzrostu zdolności bojowych litewskiego wojska. Broń jest w stanie niszczyć nowoczesne czołgi z odległości od 75 metrów do 2,5 kilometra. Litwa w tym roku zaplanowała, że na obronność przeznaczy blisko 3% PKB. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 18 osób zginęło w wypadku samolotu w Nepalu. Maszyna podczas startu zjechała z pasa startowego i rozbiła się. Samolot startował z międzynarodowego lotniska w stolicy kraju Katmandu. Jak podała policja, przeżył tylko pilot, został przetransportowany do szpitala. Dramatyczny wzrost temperatury we Włoszech. Naukowcy analizowali pomiary w 108 największych włoskich miastach w ostatnich 38 latach. Z badań wynika, że w Rzymie i Florencji w ciągu niemal 40 lat liczba dni w roku z temperaturą przekraczającą 35 stopni wzrosła z 10 do 26 obecnie. Natomiast liczba dni z temperaturą poniżej zera spadła w Mediolanie z 52 do 14, w Turynie z 80 do 25, a w Rzymie z 25 do 1. Znacznie wzrosła liczba nocy z temperaturą powyżej 20 stopni, w Mediolanie z 20 do 70, w Rzymie z 50 do 90. Najwyższą temperaturę w Europie w historii pomiarów zanotowano 3 lata temu we Floridzie na Sycylii, niemal 49 stopni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce sporo chmur, od zachodu na wschód, przelotne opady deszczu i burze, na południu z możliwym gradem, od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu, tylko nad morzem 18-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:05 na zegarach. Dobrego dnia. Dzień dobry, po raz trzeci. Witamy bardzo serdecznie w ostatniej już godzinie naszego przedpołudniowego spotkania. Meldują się Olga Szućko, Michał Kowarski i mówiące te słowa Maciej Jankowski. Zaczniemy od Bjork. Mam takie wspomnienie związane z koncertem Bjork, że na niego nie pojechałem, bo spóźniłem się na pociąg. Ale bardzo by mi to pomogło, gdyby państwo się podzielili ze mną swoimi doświadczeniami podobnego kalibru. Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Rozmawiamy sobie tak właśnie tutaj między wejściami z Olgą, między innymi na temat tego koncertu, na który się nie wybrałem i Olga zasugerowała, że być może tak właśnie musiało być. No i to jest idealne wytłumaczenie, którego potrzebowałem chyba, bo teraz nie jest to aż tak straszne wspomnienie, ale proszę dać znać, czy państwu coś podobnego kiedykolwiek się przydarzyło. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, z którego też będzie trzeba skorzystać już za chwilę, bo będziemy mieli dla państwa zaproszenie na pewien wyjątkowy koncert, ale o tym powiemy za chwilę. Jaki to koncert, myślę, okaże się, jak tylko usłyszą państwo pierwsze dźwięki utworu, który teraz na antenie Trójki. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Piękne wykonanie utworu z repertuaru Ireny Santor. To Obrotka, a 26 lipca, czyli w ten piątek, ukaże się płyta, a poza płytą także koncert premierowy. I na ten koncert właśnie państwa zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę się wybrać. Take me way to nowhere place. Pixies na antenie Trójki na 16 minut po godzinie 11. To jest odpowiedni moment, żeby przywitać się z Agnieszką Obszańską, która jak zwykle o tej porze, jak zwykle w środę o tej porze, powraca z kolejnym odcinkiem swojego cyklu i dziś się ponownie zabiera nas do Gdańska na pewną wyjątkową, wielozmysłową wystawę. Terra Cultura. W tej historii głównym bohaterem jest budynek, a wokół niego toczy się artystyczna opowieść, która pozwoli nam uruchomić wiele zmysłów i do tego jeszcze w niekonwencjonalny sposób doświadczyć przestrzeni. Drżenia to wystawa, którą od piątku będzie można nie tylko oglądać, ale właśnie, a może przede wszystkim, doświadczać. Gdzie? A w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Centrum Świętego Jana w Gdańsku. I od miejsca zacznijmy. Właśnie warto powiedzieć o miejscu, w którym wystawa będzie prezentowana, bo Centrum Świętego Jana jest wyjątkowym miejscem na mapie Gdańska. Jest to dawny gotycki kościół, który obecnie pełni funkcję Centrum Kultury i jest to niezwykła przestrzeń, która inspiruje i stąd też wziął się pomysł, aby na nowo ją odczytać, aby zaprosić artystów, aby spojrzeli przez pryzmat swoich artystycznych praktyk i opowiedzieli nam i turystom i miłośnikom sztuki coś nowego o tej przestrzeni. A nam opowiada Anna Zalewska-Andruszkiewicz, współkuratorka wystawy. A czy ktoś miał okazję odwiedzić Centrum Świętego Jana w Gdańsku? Jeśli nie, to teraz ekspresowo wnikniemy w jego wnętrze. Wchodzimy i... Widzimy zrewitalizowaną przestrzeń gotyckiego kościoła ze wszystkimi jej oczywiście charakterystycznymi walorami, czyli ceglanymi ścianami, wysokimi strzelistymi oknami, filarami. Po prawej stronie mamy przez nas nazywaną strefą sakrum. Znajdują się tam zabytki, które powróciły po latach do wnętrza kościoła. A po lewej stronie od transeptu zobaczymy tą strefę profanum, czyli strefę, w której stoi scena, strefę, w której wiszą wszędzie głośniki nowoczesne. Są tam też nowoczesne elementy, więc jest to taka przestrzeń, gdzie łączy się nowe ze starym. A jak tę przestrzeń odczytają artyści i artystki? Intrygująco, bo zapraszają nas w podróż tropem zmysłów, które będziemy mieli okazję wyostrzyć i doświadczyć architektury w trochę inny sposób. Jakie zmysły uruchomimy i z kim? Zaprosiliśmy właśnie siódemkę artystów, którzy stworzyli 6 prac. To może wspomnę o pracy Daniela Kotowskiego, bo to postać o tyle interesująca, że inspiracją też do powstania tej wystawy były różne oprowadzania towarzyszące innym wystawom wcześniejszym i w duchu dostępności organizowaliśmy spotkania dla osób głuchych, a także niewidzących i wtedy odkryliśmy, że ta przestrzeń dla nas oczywista zupełnie inaczej oddziałuje na inne osoby. I właśnie praca Daniela opowiada o tym, Daniel jest artystą głuchym i opowiada o tej przestrzeni właśnie z perspektywy swojej kultury osób głuchych i z perspektywy osoby z trochę innego świata. Daniel stworzył pracę pod tytułem Oczy, które zbliżają się lub oddalają od człowieka. Będziemy mówili o słuchu w tej pracy. Mówimy do świata smaków, jedzenia. Zaprowadzi nas Anna Królikiewicz, która znana jest w swojej twórczości właśnie z eksplorowania symboliki związanej z jedzeniem, rytualnością tej czynności. I ona poszperała w historii kościoła i odnalazła miejsce, dokładne miejsce w kościele, w którym znajdowała się kaplica cechu piekarzy. I w swojej pracy będzie się odnosiła właśnie do tego historycznego miejsca, a także do historii związanej z licznymi pożarami, które trawiły kościół w przeszłości i ten motyw ognia, który łączy historię tego zabytku też symbolicznie z wypiekaniem chleba, z ożywieniem, będzie się tam przewijał w tej pracy. Do projektu został zaproszony artysta gdański, artysta dźwiękowy Marcin Dymiter. I jest to chyba artysta, który poświęcił najwięcej czasu na przebywanie z Janem. Bardzo dużo nagrań na miejscu zrealizował. Rejestrował ten specyficzny pejzaż dźwiękowy, no bo kościół kojarzy nam się z ciszą, ewentualnie z dźwiękami związanymi z jakimś takim szalnym misterium. No ale to nie w Janie. W Janie jest głośno, w Janie jest życie, w Janie są różne urządzenia. ja nie, ciągle ktoś gdzieś stuka, ktoś przechodzi, coś przesuwa, słychać też dzwony, więc te wszystkie dźwięki się gdzieś łączą i on je wszystkie zebrał i w swój wspaniały, specyficzny sposób je przeformował i stworzył pracę pod tytułem Fonomazwerk. Jest to oczywiście instalacja dźwiękowa, którą będzie można posłuchać w jednej z naw kościoła. Drżenia to artystyczna opowieść o miejscu i doświadczeniu architektury wieloma zmysłami, na którą zapraszam do Centrum Świętego Jana w Gdańsku już od najbliższego piątku. A my zapraszamy tym samym na audycję Terra Cultura, która na antenie Trójki w każdy piątek po godzinie 13 się odbywa. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To coś stosunkowo nowego cały czas z repertuaru formacji Ride Monaco.

sceną jest właściwie tak zapamiętywalna, że trudno ten teatr pomylić z jakimkolwiek innym. Żeby to sobie wyobrazić, spróbujmy zobaczyć go oczyma Ewy Porębskiej. On jest w pewien sposób na zewnątrz, może się wydawać nieprzystępny, ma taki bardzo poważny kolor. Natomiast to jeden z ciekawszych przykładów przełożenia treści na formę. Pomysł, aby swój budynek pewną monumentalnością jednak podkreślał rangę funkcji, która w nim się mieści, jest tutaj bardzo istotny. W niewielu teatrach w taki sposób kształtowana jest scena, że właściwie my oglądamy aktorów z bardzo różnych pozycji. Niektórzy będą ich widzieli w pół boku, inni z tyłu, inni absolutnie z góry. I to się właśnie wiąże z tym rodzajem przestrzeni, którą oferuje ten teatr. Za tym pomysłem stoi włoski architekt Renato Rizzi, który zaryzykował zestawienie prawie czarnych cegieł z czerwonym ceglanym gdańskiem i wygrał. Polski architekt Robert Konieczny docenia nie tylko jak bryła wpisała się w miasto, ale i inne zaskakujące rozwiązania techniczne. Kiedy tam sam pochodziłem, stwierdziłem mega. Dlatego jeżeli ktoś tam jeszcze nie był, to warto sobie pochodzić po tych wszystkich zaułkach takich, poczuć jakby ten obiekt, bo tam jest gdzie chodzić, ale jednocześnie kupić sobie bilet i liczyć na to, na ten łód szczęścia, że będzie akurat fajna pogoda, że nie będzie wiało, bo to trzeba pamiętać, że jednak taki sposób otwarcia dachu jest naprawdę bardzo trudny inżynieryjnie, bo w tym momencie, kiedy się nagle zrywa wiatr, to są potężne żagle, które się trzymają na tym zawiasie jakby jednym i drugim. Dlatego to wszystko jest uzależnione od pogody, od dobrych warunków, ale czasami się udaje, można otworzyć ten dach i doświadczyć czegoś, czego pewnie z wielu z Państwa nigdy nie doświadczyło wcześniej. Otóż to, otwierany dach, coś charakterystycznego dla Teatru Elżbietańskiego. To jedyny taki współczesny teatralny dach na świecie. Warto wybrać się do Gdańska nie tylko ze względu na spektakl, ale i na zorganizowane zwiedzanie. Może wakacje są do tego najlepszą okazją. Włoski architekt Renato Rizzi, to jest taki architekt, tak naprawdę akademik. To jest jego pierwsza i chyba jedyna znacząca realizacja. Więc to też wielkie uznanie dla jury konkursowego, które wybrało tą pracę i odważyło się, bo to była praca, która łamała nawet warunki konkursowe, ona była odrzucona. Dał taki pomysł, że wszyscy go kupili jakby swoją ideą. Bo tak naprawdę Renato Rizzi połączył gotycki Gdańsk z takim tradycyjnym, szekspirowskim, elżbietańskim teatrem z XVII wieku. W czasie zwiedzania zobaczymy wspaniały kontrast między czarnym zewnętrzem, a białymi ścianami wewnątrz i boazeriami z drewna brzozowego. To tak, jakbyśmy znaleźli się w skrzyni pełnej skarbów. Ta architektura daje radość. Że możemy się przenosić tutaj w czasie za pomocą właśnie architektury. Gdański Teatr Szekspirowski. Proszę nie zapominać o wakacyjnym, życzliwym spoglądaniu na budynki i miejskie przestrzenie. Na Dobrze Zaprojektowane zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej za tydzień o stałej porze, czyli w środę o 11.30. A uchylając rąbka tajemnicy, możemy powiedzieć, że w przyszłym tygodniu padnie kilka słów o Łazienkach Królewskich, więc będziemy w Warszawie. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Jeśli tak, to ja znam paru panów. dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść, bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Niewiele ponad 20 minut do godziny 12 pozostaje. Przypominamy, że można już zamawiać utwory, które pojawią się na antenie Trójki po 13, między 13 a 15. Można to zrobić pisząc na adres ukf@polskieradio.pl lub dzwoniąc. Na jaki numer? 22,7 trójek, UKF, Małopolskie Radio.pl, muzyczna poczta UKF i Państwa propozycje. Propozycje różnorodne, ale tej klasyki co dzień jest dość sporo. Z tej strony Stefan, chciałbym prosić o piosenkę Boba Dylana, Hurricane. Jest to piosenka, która idealnie pasuje na te upalne, burzowy klimat, który mamy ostatnio w Polsce. Naprawdę piękny utwór. Bob Dylan pojawił się ostatnio w muzycznej poczcie UKF. Co pojawi się dziś, o tym Państwo zadecydują. Natomiast taka sugestia, być może Państwo skorzystają. Dziś pożegnaliśmy legendę, absolutną legendę bluesa, czyli Johna Mayalla, i podejrzewam, że przynajmniej kilka propozycji jego utworów, czy też Blues Breakers się pojawi. No a tymczasem Picture Parlor na antenie Trójki, Face the Picture. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, we will find you and me in time. Raise your glass, place a gag in your.

Wojtek zmarszczył brwi, najwyraźniej nie bardzo rozumiejąc, dlaczego go tu przyprowadzono. Aspirant przeniósł wzrok na mnie, spodziewając się chyba, że ja będę wiedziała. Weszłam do środka. W komórce unosił się lekki, ale przecież wyczuwalny zapaszek moczu. A kiedy kucnęłam, na drzwiach od wewnątrz dostrzegłam świeże rysy, jakby ktoś rozpaczliwie drapał w drewno. Znajdowały się nisko, na wysokości mniej więcej pół metra. Mój dziadek zamykał tutaj psa. Rozległ się głos za naszymi plecami. Odwróciliśmy się. Jasnowłosa wnuczka stała w kuchni, ściskając w ręku zmiętą papierową chusteczkę. Oczy miała czerwone i zapuchnięte od płaczu. Jego przyjaciółka się go bała, dlatego zamykał Sandora w tej komórce, jak przychodziła. I gdzie jest teraz ten pies? Zapytałam z głupia Frant. Najwyżej Wojtek zmyje mi za to później głowę. Wzruszyła ramionami. Dziadek oddał go z powrotem do schroniska, wyjaśniła. To był duży pies i nie chciał się słuchać. W takim razie po co twój dziadek w ogóle go brał? Zapytałam w myślach. Czy już wiecie, kto to zrobił? Zapytała dziewczyna. Obawiam się, że to trochę potrwa, wyjaśnił aspirant cierpliwie. Musimy zebrać dowody, a potem... Ale przecież... Błękitne oczy rozszerzyły się, nadając jej wygląd sierotki z bajki. O Boże, nie powiedziałam wam, prawda? Jestem głupia. Zupełnie wypadło mi to z głowy. O czym pani nie powiedziała? W głosie Wojtka brzmiało zdecydowanie mniej cierpliwości. Zgadywałam, że gdy pracowali razem, mój dawny kolega grał rolę złego gliny, a młody dobrego. O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować w piątek, tuż przed wyjazdem. Jedna jest nad drzwiami wejściowymi. Musiałam wyglądać w tamtej chwili jak duch. Powoli wycofałam się z powrotem do komórki, kucnęłam i udałam, że przyglądam się jeszcze rysom na drzwiach. Jeśli teraz zemdleję, przynajmniej będę miała blisko do podłogi, uznałam z odrobiną humoru. Na tyle było mnie stać. Kucać, ukrywając twarz, żeby tamci nie widzieli malującego się na niej przerażenia. Jak mogłam przegapić taki szczegół? W kwietniu sprawdziłam, czy Jacek nie zamontował kamer, ale nie przyszło mi do głowy, że mógł to zrobić później, a teraz ze złości gotowa byłam walić czołem w drzwi. Przymknęłam oczy, starając się uspokoić. Najwyżej się przyznam, doszłam do wniosku, bo w końcu jakie miałam wyjście? Widziałam już te długie przesłuchania i porozumiewawcze uśmieszki. Tak, weszła tam ubrana w ciemny dres z nożem w plecaku. Pewnie jej się wydawało, że jest niewidzialnym złoczyńcą, ale nie zauważyła kamery. Odetchnęłam głęboko, zbierając siły. Trudno, co ma być, to będzie. Przeżywałam gorsze rzeczy. Dam sobie radę. Wyprostowałam się. Wtedy to poczułam. Nie wcześniej, dopiero teraz. Może to była kwestia rozbudzonej wyobraźni, albo naprawdę zaczynałam wariować. Nie wiem. Nagle jednak zrozumiałam, o co naprawdę chodziło młodemu. W tej komórce wyczuwało się zło. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Na granicy paniki. Najpierw proszę mi opowiedzieć własnymi słowami, jak znalazła pani dziadka. Wszystko, co tylko pani pamięta. Przecież już mówiłam. Wiem, nie szkodzi. Zawsze mogły się pani przypomnieć nowe szczegóły, prawda? Pojechaliśmy całą grupą do Poznania. Na Pyrkon to taki duży konwent fantastyczny. Przyjeżdżają różni ciekawi ludzie. Można się przebrać w ogóle. Mieliśmy wracać w niedzielę, ale kolega namówił mnie, żebyśmy wieczorem jeszcze trochę połazili po mieście i wyjechali dopiero w poniedziałek rano. Gryga słuchał cierpliwie. W poniedziałek pojechałam odwiedzić dziadka i weszłam do domu i zobaczyłam. On... Zadzwoniłam na policję, właściwie na numer alarmowy, i oni mnie przekierowali do was. Czekałam na górze, a dziadek leżał na dole i wtedy pomyślałam o kamerach. Że ten, kto to zrobił, musiał się nagrać, bo on jest na filmie, prawda? Wiecie już, kto zabił dziadka? To trochę bardziej skomplikowane. Gryga chrząknął, odsuwając kartkę. Teraz zrobimy tak. Ja będę zadawał pytania, a pani będzie odpowiadała. Dobrze? Do protokołu? Jej oczy się rozszerzyły. Protokół to była poważna sprawa. Tak. Uśmiechnął się ciepło, a przynajmniej miał taką nadzieję. Nic trudnego. Będzie miała pani czas na zastanowienie się. A po wszystkim dam pani zeznanie do przejrzenia i podpisania. W porządku? Tak, przełknęła ślinę. I proszę się nie przejmować, jeśli będę pytał o coś, co już pani mówiła. Jasne. Nazywa się pani Agnieszka Jankowska. Ma pani 22 lata i studiuje pani zarządzanie. Tak. Mieszka pani przy ulicy Katowickiej? Tak, dziadek kupił... Urwała, lekko zakłopotana. Oczywiście, pomyślał Gryga. Dziadek dał pieniądze na mieszkanie, nowe ciuchy i na ten ładny żółty samochód, którym dziewczyna przyjechała. Pewnie też. Był dla mnie dobry. Szepnęła i zabrzmiało to szczerze. Aspirant westchnął. Jacek Herman był pani jedynym żyjącym krewnym? Tak, znaczy... To jest śmieszna historia. Znaczy nie śmieszna, a raczej smutna, jak z książek. Moja babcia spotkała dziadka i urodziła moją mamę jako nieślubne dziecko, bo dziadek nie mógł się z nią ożenić. Dlatego rodzina ją wykleła. Potem to się powtórzyło. Moja mama spotkała mojego tatę i urodziła mnie, a babcia wyrzuciła ją z domu. Na początku, bo później przyjęła ją z powrotem. Moja mama nazywała to klątwą Jankowskich. Dlatego nie mam żadnych krewnych. Taty nie znałam i nie wiem, gdzie jest. A mama i babcia nie żyją. A Jacek Herman? Odnalazł mnie po latach. Szukał mojej babci, bo to ją zawsze kochał, nie swoją żonę. A kiedy dowiedział się, że babcia nie żyje, zaczął szukać mamy. Znalazł ją 6 lat temu. Ale była już wtedy poważnie chora. Aspirant szczerze wątpił, czy zmarły profesor faktycznie szukał dawnej kochanki powodowane miłością. Bardziej prawdopodobne było, że na starość zwyczajnie poczuł się samotny. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A prozę w Trójce jak zwykle przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Tylko 5 minut pozostaje do południa, więc będziemy się powoli żegnać, ale jeszcze zanim to zrobimy, to przypomnimy Państwu, że po 13 muzyczna poczta UKF, można dzwonić 227 trójek i pisać ukf@polskieradio.pl. Proszę już teraz zamawiać sobie piosenki, od których zacznie się dzisiejsza muzyczna poczta UKF. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski, kłaniamy się, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i do usłyszenia.